Merhaba. Milattan önce, milattan sonra da Açık Radyo'da 94,9'dayız. Bugün konuğum yine Burak Özkırlı. Hoş geldin Burak. Teşekkür ederim. Evet, bir hatırlatmayı yapalım. Geçen hafta hem Burak hem Güzden Varinlioğlu ile birlikte Arkeopark projeleri üzerine konuşmuştuk. 4 yıldan beri yürütülen bir proje bu, kaçtı. Türkiye'de ilk kez yapılan bir uygulama. Bu yılda, bu yazda bu projenin devamı niteliğinde Genç Arkeopark projesi başlatıldı ve bir hafta önce de proje sonlandırılmıştı. Bu projede Avrupa Birliği Ulusal Ajans Devlet Planlama Teşkilatı tarafından destekleniyordu. Oradan onay almıştı ve finansal destek de alıyordu sanıyorum. Evet. Projemiz aslında bir dipnot ekleyeyim sonlandırılmadı ama bütün gençlerimiz şu anda üniversitelerindeler ve ekibin ayrılması gerekti eğitim hayatlarına devam edebilmek için. O zaman bu sezon için diyelim. Bu sezon için ekibimiz ayrılmak zorunda kaldı fakat Kasım'a kadar projemiz devam ediyor. Ankara'dan da çalışmak isteyen ve proje ekibimiz çalışmaya devam ediyor aslında. Projeden geçen hafta bahsetmiştik. Eksik alanlardan ben devam edeyim. Konferanslarımızı yapmıştık. Dünyanın pek çok yerinden insanlar arkeoloji bize halka, Kaş halkına ve bizim proje ekibimize bununla ilgili sunumlarda bulundular. Daha sonra Kaş tarihiyle ilgili dalışlar yapmıştık. Şimdi halka indiğimiz bölüme geldik. Bu proje aynı zamanda da Avrupa Birliği gençlik girişimleri şeyinde Evet, kategorisinde kategorisinde yürütülüyor. yürütülüyor. Biraz daha Genç Arkeopark projesi kısaca bir özet yaparsan geçen hafta dinleyicilerimiz için. Evet, 4 yıldır düzenlenen Kaş Arkeopark projelerinde yapılan bütün bilimsel çalışmanın devamında alınan eğitimlerin ve üretilen bütün materyalin Kaş halkıyla paylaşıldığı arkeoloji, sualtı kültür mirasımız, tabiat varlıklarımız hakkında burada halkın birebir olarak bilgilendirilebildiği ve kalıcı korumanın sağlanabileceği bir proje. Tek amacımız dalış rehberleri olsun, turizm rehberleri olsun, ilgi duyan herkes olsun ki buna herhangi bir Kaş'ta çalışan, ekmeğini kazanan insan da dahil. Arkeoloji ve Kaş'ın tarihi biraz daha Kaş'ta yaşayan insanlara Kaş'ı farklı bir gözden anlatma ihtiyacı hissettik. Çünkü elimizde gerçekten çok fazla veri ve çok fazla değerli olduğuna, Kaş'ın tarihsel olarak çok zengin olduğuna dair bilgi var. Bunu paylaşmamız gerekiyor. Yoksa yine yaptığımız işin anlamsızlaşmaya başlar. Bu yüzden Genç Arkeopark projesi yazılma ihtiyacını hissetti. Yazım ekibimiz tamamen gönüllüler, üniversite öğrencileri ve genç insanlar. Zaten Genç Arkeopark, gençlik girişimleri kapsamında yapılan bir proje. İnsanların arkeolog olma zorunlulukları yok fakat arkeologlarımız gayet destek verdi. Arkeolog adaylarımız, bilim insanı adaylarımız da var projemizde. Onun dışında çok çeşitli mesleki sınıflardan mühendis, inşaat mühendisi, mimar, kimyager, biyolog ve pek çok da makine mühendisi, elektrik, elektronik, bilgisayar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden, Hacettepe'den, Koç Üniversitesi'nden, pek çok diğer üniversiteden daha katılımcılarımız oldu. Bize kazandırdığı şey her mesleğin kendine has bir perspektifi var, hayata bakış açısı var. Bilimsel temel bilimlerde metodoloji farkı var, düşünüş farkı var. Bunları biz ne kadar harmanlayabiliyorsak doğru yolda o kadar iyi görüp ya da izleyiş, yürütüş şeklimizi o şekilde belirleyeceğiz. Bu yüzden katılımı farklı mesleki sınıflardan ve farklı üniversitelerden, farklı insanlardan gelmesi çok önemliydi. Yaptığımız işler kendi içimizde önce bir eğitilmemiz gerekiyordu. Çünkü farklı insanlar farklı yerlerde. Arkeoloji hakkında çok fazla fikrimiz yoktu. Evet, çünkü sen de bir biyologsun, Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olmuş. Geçen programda aslında bu ilişkiyi çok güzel anlatmıştın. Hani arkeoloji ve su altı ilişkisini aslında çok çok yakın bir ilişki vardı. Aşağıda korumak aynı söylediklerimi tekrar edebilirim. Korumak istenilen bir obje varsa ya da bir hayvan varsa bunu sürdürülebilir bir şekilde yapmak istiyorsak ki kalan seçenekler koruma değil. Bizim o bölgede yaşayan ve ilişkiye giren, etkilenen, etkileşen insanla ve kitleyle yapmamız gerekiyor. Bu bir hayvan olabilir, bir kaplumbağa olabilir, Akdeniz foku olabilir, köpek balığı olabilir. Eğer koruyacaksak orada gerçekten o koyda yaşayan ve çay demleyen insana bu konu hakkında bilgi vermek zorundayız. Ki o insanlar o objelere, o hayvanlara, o tarihi eserlere sahip çıkabilsin. Aynı şey Kaş için de geçerli. Eğer Kaş ne kadar uzun çarşıdaki lahite sahip çıkarsa, biri zarar vermek istediğinde olsun ya da kötü bir durumla karşılaşacak olsun, birileri dur diyecektir. Ve bu bilim insanları kesinlikle olamayacak. Çünkü onlar her zaman makaleleriyle üniversitelerinde çalışıyor durumdalar. Yani yerelde bu objeleri, tarihi eserleri ya da hayvanları sahip çıkan yerel insanlar, yani asıl sahipleri. Bizim amacımız bizim kendi bilgimizi halkla olabildiğince paylaşmak. Zaten ilk yanında bilimsel paylaşım usulü, yanlış hatırlamıyorsam, buydu. Bilim ne kadar halkla paylaşılırsa o derece bilinçlenme ve o derece koruma bilincinin artması beklenecektir. Evet, tabii bu kapsamda da konferanslar verildi. Çeşitli ülkelerden alanlarında uzman insanlar geldi, arkeologlar geldi. Ve bir hafta boyunca gerçekten çok yoğun bir konferans dizisi vardı ki bu çok önemliydi. Belki de değil, öyle de konuşmuştuk zaten. Türkiye'de ilk kez hani bir sualtı arkeolojisi ve projeler üzerine bu kadar yoğun bir arada bir konferanslar dizisi yapıldı. Bu bence Türkiye'nin, dünyanın işte küçücük bir yerinde böyle bir topluluğun, bilim insanların bir araya gelmesi pek sıradan bir durum değil tabii. Ama siz bu arada tabii sizin rutin eğitim programlarınızın dışında işte su altında bir objeyi yakalamak derken tanımlamak, onu belgelemek, bunların yöntemlerini öğrettiniz, metotlarını. Dolayısıyla da bir insan ne kadar yoğun çaba sarf ederse, gerek arkeolojik varlıklar gerek diğer canlı dünyasıyla ilgili, o kadar da çok sahipleniyor gerçekten. Değeri ortaya çıkıyor sanıyorum. Sonra sergiler yaptınız. Biraz onlarla da ilgili bilgiler verir misin? Bunun dışında daha ne tür ayrıntılar var? Sergi projenin başından beri planladığımız ve Kaş için gerçekten çok ideal bir etkinlik yaptığımızı aktarmak için. Çünkü biz burada insanları toplayıp konferans dışında ağır ve sunumlar içeren bir şey organize edebilirdik. Bununla ilgili imkanlarımız vardı. Fakat turistik bir yerde yaşıyoruz ve buradaki insanlar şu anda çalışıyorlar ve gerçekten çok yorgunlar. Dalış okulları her gün iki kez dalışa çıkıyor. Turizm rehberleri her gün yürüyüşler, trekkingler düzenliyor. Ve bu insanların bize ayıracak, evet belki gönülleri var, yardımcı olmak istiyorlar ama fiziksel olarak bu çok mümkün değil. O yüzden yapabileceğimiz en büyük etkinliğin insanlara gerçekten orada biralarını içerken, çerezlerini yerken seyredebilecekleri ve bilgilenebilecekleri bir şey organize etmekti. Fotoğraf sergisi. Kesinlikle en yorgun insanın bile gezerken keyif alabileceği, bizim su altında çektiğimiz fotoğraflardan bir sergi oluşturduk. İlgi duyanlar için çok değil, iki tane bilgilendirme afişi ve sürekli dönen bir video oldu. Kaş halkı da gerçekten o akşamlarını eskiden açık sinemalar havasında gerçekten çekirdiğini alan geldi. Videoyu izledi, sergiyi gezdi, bizle konuştu. Daha çok ilgi duyanlar videoyla daha çok ilgi duydu. Ve bize sürekli sorular yönelttiler. Biz birden bilgi vermek isteyen ve bunun için çaba sarf eden ekipten çok bilgi dağıtan bir merkez olduk. Amacına ulaşmış oldu. Ve bütün ilgi duyanlar yaptığımız işi birebir bizle konuşarak öğrendi. Yani basın, gazete, dergiler kesinlikle çok önemli. Fakat gerçekçi olmak gerekirse çalışan insanlar ve çok yorulan insanlar sezon boyunca bu şekilde ulaşmak yine çok ihtimal dahilinde değildi. O yüzden gerçekten çok güzel bir sergi olduğunu düşünüyorum. Peki bu insanları sergi dışında nasıl bir ilişki kurdunuz? Çünkü dalış okulları var, işte dediğin gibi turizm rehberleri, onlara nasıl ulaştınız? Dalış okullarında çalışan rehberler, dalış liderleri, turizmde, trekkingde sürekli müşteriyle ya da gelen insanla bilgilenen insanları aslında bizim bilgilendirmemiz gerekiyordu. Sergi de bu iş için yetersiz kaldı ya da insanları bir yere davet etmek de yetersiz kalacağını tahmin ettiğimizden biz onların ricada bulunup biz böyle böyle bir çalışma yapıyoruz. Arkeolojik olarak size birkaç bilgi sunmak istiyoruz. Eğer kabul ederseniz sorusuyla iş yaptıkları, para kazandıkları dükkanlarına, teknelerine gittik. gerçekten onun da verimi şu oldu. Bir dalış rehberi Kaş'ta her gün 20-30 kişiye Kaş hakkında, su altı hakkında, dalacakları dalış noktası hakkında bilgiler veriyor. Aşağı yukarı her dalış noktasında da arkeolojik malzeme ve tarihi eser görmek mümkün. Biyolojik kısmı, balıklarla ilgili kısmı aslında çok popüler olarak dalışta yayılmış, atlasları çıkarılmış, görünen bir balığın ne olduğuna dair insanlara bilgi, fikir verebilecek kadar da güçlü. Hatta bununla ilgili Murat Drama'nın çok güzel bir kitabı var. Bütün dalış noktalarını da anlatıyor. Biz burada eğer bir dalış liderinin aşağıda ne olduğunu anlatabilirsek ve onun verdiği briefing'e insanlara ulaştığı noktada tek bir dalış liderinin tek bir cümle ekletebilirsek, günde 30 tek bir dalış rehberi, 10 dalış, 15 dalış okulundan hani milyonlarca insana bizim birkaç yılda ulaşmamız ve bu bilgileri aktarmamız çok olası, kesinlikle hayal değil. Çünkü insanlar suyun altında gördükleri şeylerle ilgili bilgi vermek istiyor ve dalış rehberleri bununla ilgili mesuliyet hissediyor. Çünkü gördüğü bir malzemeyi yukarı çıktığında müşterisine anlatması gerekiyor. Ama tabii bir de yani esas bu tabii çok güzel, hoş bir şey. Bu bilgiyi zenginleştirmek, çoğaltmak. Ama öte yandan da bir de hani bir koruma şeyi, bilinci de oluşuyor. Çünkü sanıyorum bu çok önemli bir ayağı aslında. Ve bu konuda da genelinde zaten çok büyük eksiklikler var. Yani insanlar su altındaki işte arkeolojik objeleri ya da nasıl koruması gerektiğini, nasıl üzerinden nasıl bakması gerektiğini öğreniyor o şekilde. Sanıyorum bu da daha aslında projenin de en önemli ayaklarından biriydi. Suyun altında bir insan bir kere göz alışkanlığı gerekiyor bir malzemeyi tanımlayabilmek için ki dalış liderlerinde ve dalıcılarda bu az çok elde edilmiş durumda. Fakat ortasında bir delik olan bir kaya parçasının taş çapı olduğunu bilmezseniz korumanız mümkün değil. Taş delinmiş bir taş deyip geçebilirsiniz. Aynı şekilde bir seramik kırığı, aynı şekilde bir metal çapa, antik. Bu yüzden biz dalan insanlara suyun altında ne görebileceklerini anlatmaya çalıştık. Onları nasıl tanımlayabileceklerini ki onlar bu bilgiyi verebilsin ve insanlar bildikleri ölçüde de koruma sağlayacaklardır. Çünkü artık biz ona taş çapa dediğimiz zaman, o antik bir çapa dediğimiz zaman artık dalış okulu için o bir objeden çok gerçekten dalışın bir parçası haline geliyor. O taş çapa oradan kalkarsa bir sonraki dalgıç onu görmeyecek. Bir sonraki dalış lideri onu anlatamayacak. Bunun koruması maddiyat kesinlikle burada önemli değil. Yalnız burada yapılan işin anlamı zaten bu. İnsanlara bir şey gösterebilmek ve hayatlarına bir şey katabilmek. O yüzden direkt korumaya bu şekilde dahil edebileceğimizi düşünüyoruz. Evet, devam etmeden önce bir müzik arası verelim dilersen. Oh, Evet, milattan önce milattan sonra devam ediyoruz. Burak Özkır ile birlikte kendisi genç Kaş Genç Arkeopark proje yürütücüsü bize bu projeyle ilgili bilgiler aktarıyordu. Öte yandan bir biyolog, tabii denizaltı biyolojisi de ilgili de çok yakından ilgili ve tanıyor. Bu bir proje, kısaca özetlersek 4 yıldan beri sürdürülen Arkeopark projeleri. Genel anlamda bu projelerin yürütücüsü Güzden Varinlioğlu, ama bugün geçen haftaki programımızda vardı. Burak Özkırlı da Genç Arkeopark'ın gençlerle birlikte bu projeyi yürütüyor ve Burak, şu aşamada bir şey sormak istiyorum. Tabii ki bunu öncelikle de söylemek gerekiyor. Siz bir kazı yapmıyorsunuz. Siz su altında işte objeleri işte elleyip çıkarıp bakımı budur demiyorsunuz, değil mi? Kesinlikle objeye biz temas etmiyoruz. Yani bizim sadece üzerinden geçmek ve gözlemimizi yapmak ve herhangi bir zarar vermemiz de mümkün değil. Dalıcılarımız bu konuda gerçekten yetenekli olduğunu düşünüyorum. En azından aldıkları eğitim ve yaptıkları dalışla nasıl hareket etmeleri gerektiğini biliyorlar. Nasıl dokunmamadan veriyi alabileceklerini biliyorlar. Yani en fazla bizim parmağımızda mezurenin ya da bir ölçüm aletinin ya da fotoğraf çekerkenki flaş ışığıdır. Evet, tabii bu proje aynı zamanda izinlerle yapılan, pek çok yerden, makamlardan izinlerle çıkarılan, yürütülen bir çalışma. Aynı zamanda da Avrupa Birliği Ulusal Ajans Devlet Planlama Teşkilatı'nın desteğiyle de, onayıyla da ve finansal desteği diyeyim şeydi, başlatıldı. Tabii devam edecek. Peki ileriye yönelik başka ne tür aşamalara geçmek istiyorsunuz? Gelecekte de pek çok proje planımız var. Tabii burada önce oturup kendi projemizi bitirmek ve proje döngüsünün doğası gereği ne ihtiyaç var? Yani Kaş'ta biz daha ne yapabiliriz? Tabii ki Kaş'ta bizim Kalkan'dan Kekova'ya kadar aşağı yukarı her yeri biz taradık. Aşağıda ne var biliyoruz ama araştırma yaptığımız yer artırılabilir. Onun dışında halka indiğimiz yeri daha kalıcı sergilerle, dalış okullarına ya da turizm rehberlerine, bu arada söylemeyi unuttum, kara turizm rehberlerine de biz briefingler verdik. Hmm. Bunu tamamen su altı değil de kara arkeoloji üzerine bilgi sahibi arkeologlarımız tarafından bölgeyle ilgili tamamen insan açıp okuyabiliyor, fakat farklı kaynaklara ulaşmak gerçekten zor. Yani bir Almanya'da, bir Amerika'daki kütüphaneden alınan bilgi, Türkiye'deki kütüphaneden alınan bilgiyi bir turizm rehberinin gerçekten bunu ayıracak vakti olmadığı için biz elimizden geldiğince toparlayıp onlara gösterdikleri şeylerin aslında ne olduklarını, bu lahitin ne olduğunu, ne amaçla kullanıldığını, neden kırık olduğunu olsun, olabildiğince bununla ilgili bilgi vermeye çalıştık. Evet, bu bir pilot proje ve siz burada çok önemli bir aracılık yapıyorsunuz. Yani bilimle, diyelim arkeolojiyle ya da su altı bilimleriyle ilgili disiplinlerle diğer insanların, hem yörede yaşayan insanlar hem de diğer bilim dallarından hiç alakası olmayan bilim dallarının insan arasında bir aracılık yapıyorsunuz. Bu anlamda gerçekten ilk kez, bir aynı zamanda bir pilot proje değerinde. Peki bu mesela Türkiye yaygınlaşsa, yani böyle bir düşünceleriniz var mı? Aslında benim projeye katılımım 2008 yılında TÜBİTAK projesinin bitimiyle oldu. Daha öncesinden beri planlanan, biz öyle bir şey yapalım ki Kaş Arkeopark projelerinde bir sistem oluşturalım ve insanlar bu sistemi kitabıyla, veri tabanıyla, herhangi bir şeyle, bu konuda gerçekten çalışmak isteyen arkeologlarımız olsun, mimarlarımız olsun, bilimsel bir araştırmayı buradan gidip tek bir sistemi, tek bir kitabı okuyarak Karadeniz'de, Çanakkale'de, Datça'da, Türkiye'de herhangi bir yerde, hatta Mısır'da bu yöntemli araştırma yapabilsindi. Bu yüzden biz hedefimiz gerçekten gençleri olabildiğince dahil etmek. Çünkü bu projeler 2-3 kişi üzerinden yürünmemesi gereken projeler. Olabildiğince aktarabilmek lazım ve onlardan da aktarmalarını bekliyoruz. Eğer biz bu sistemi oturtup ve yayınlarımızla insanları destekleyebilirsek, olabildiğince basit şekilde sadece bir şeyleri okuyarak insanlar bu projeyi yapacaktır. Çünkü en temelinde bu projenin mantığında herhangi bir insanı, bir sportif dalıcıyı çok basit bir metotla, yani ufak bir ölçü çubuğuyla, bir yön okuyla kuzeyi gösteren ve çok ufak ekipmanlar ekleyerek bilimsel araştırma dalıcısına çevirebilmek ve alınabilecek maksimum veriyi de bu şekilde alabilmek ve sistematiği kaybetmemek. Yani çalışanlar belki amatör ruhlu ama aldıkları eğitim, kullandıkları ekipmanlar ve aldıkları bilginin bilimsel, etik ve profesyonel olması ideal. Ve gerçekten çok fazla sualtı arkeoloğumuz Türkiye'de ya da dünyada çok fazla yok. Ama biz bu şekilde onlara hizmet edebilir, veri toplayabilir ve yapılabilecek işi çok daha hızlı bir sürede bir ekiple tamamlayabileceğimizi düşünüyoruz. İdealimiz tamamen bunun Türkiye'ye yayılması zaten. Evet, sonuç olarak tabii bilimin, yani daha doğrusu alanımız arkeoloji tabii şu anda sualtı. Arkeoloji çalışmalarında bu şekilde az çok dışarıdan olan insanlar da tanımış oluyorlar. Ne demek olduğunu, çalışmaların sonuçlarının aslında bize ne kazandırdığını da farkına varabiliyorlar. Bu da ayrı bir katkı sanıyorum. Kesinlikle. Elimizden geldiği kadarıyla elde ettiğimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Peki, programın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Daha sonra ilerleyen dönemlerde, gelecek yaz yine bu konu üzerine tekrar başladığınız zaman, evet bu yıl bitti ama gelecek yaz ne zaman başlayacaksınız, gelecek yaz? Gerçekten şu anda bilmiyoruz. Yeni projeyi yazmamız, planımızı, programımızı yapmamız lazım ama gelecek yazda buradayız. Tekrar teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.